निरुक्त स्वाध्याय रश्मि नाम का आज प्रारंभ हो रहा है। कुछ पूछना? रश्मि नामानी उत्तराणी पंचदश, आगे 15 रश्मि के नाम है। रश्मि यमनाथ तेसाम आदितः साधारणानी पंच अश्व रश्मि भी, आदि के 5 नाम है जो घोड़े के लगाम के लिए साधारण है। एक तो किरण, रश्मि माने किरण और घोड़े की लगाम, 5 नाम प्रारंभ के जो हैं वो साधारण है। 5 नाम कौन से हैं? ये दिए हैं, खेदया किरणा गावरस्मय अभिशव। अभिशु का तो यजुर्वेद का वो मंत्र हम बोलते हैं रोजाना, उनमें अभिशु शब्द का प्रयोग होता है। तो रश्मि को रश्मि इसलिए कहते हैं कि यमनाथ ये घोड़ों का यमन करती हैं, ये घोड़े को वश में रखती हैं, इसलिए इसको रश्मि कहते हैं। यम धातु से इन प्रत्यय किया और रश आदेश कर दिया, इस तरह से रश्मि बन गया। खेदा किरण गो रश्मि अभिशु, खेदा खेदया खेदी होना चाहिए। इन्होंने टिप्पणी दी है खेदा होना चाहिए, खेदा होना चाहिए जी। खेदा खेदया कैसे दिया? खेदया कहीं मिलता नहीं है, अशुद्ध है, इन्होंने टिप्पणी दी है। अच्छा अच्छा, प्रारंभ में निघंटु में नीचे टिप्पणी दी है, इसी पुस्तक में निघंटु में। तो इन्होंने खेदा ही दिया है यहाँ पर, उन रश्मि नामों में से खेदा किरण गो रश्मि अभिशु, ये शब्द 5 नाम साधारण है। दिशावाची नाम, दिंग नामानी उत्तराणी अष्टौ, 8 दिशाओं के नाम हैं। दिशा कस्मात् दिशते हे, आसदनात् अपि वा अभ्यसनात्, 3 निर्वचन दे रहे हैं। दिश धातु से क्वि प्रत्यय, दिक बन गया। गति, जो गति दिशते है, दिशते का अर्थ है दिशति सर्जने, गति मार्ग निर्दिष्ट होता है। ये प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त होकर स्थित है। दिशते आसदनात्, आसदनात् का अर्थ है कि दिशाएं आसदन दिश धातु से गति मार्ग, आसदनात् ये प्रत्येक पदार्थ के आसन होती हैं। आसदन आंग पूर्वक सद धातु का रूप होता है, जो आसन बोलते हैं हम। तय प्रत्यय, दय से उत्तर तय को न और दय को भी न हो जाता है। आसन, आसन मानी समीप। आसदनात् ये दिशाएं जो हैं प्रत्येक पदार्थ के समीप गई हुई होती हैं। और अपिवा अभ्यसनात् ये सब जगह व्यापक होती हैं, असम व्याप्तो, कोई ऐसी जगह नहीं कि इनसे खाली हो। तो दिशा है 3 दिश अतिसर्जने, कि प्रत्यय किया दिक बन गया। श को ख हो जाता है, ख को क हो जाता है व्याकरण के नियम से। दिगादि व्योयत जो पाणिनि ने निपातन किया है दिक्। दिस धातु से तो दिश अतिसर्जने है, पाणिनी का जो धातु पाठ में धातु है निर्देश किया जाता है इसके द्वारा। जैसे निर्दिशति, वही दिश धातु का प्रयोग हो रहा है निर्दिशति। गति का निर्देशक होती है दिशा, या मार्ग का निर्देशक होती है हमारे को किधर जाना है, इसके द्वारा दिशा के द्वारा ही निर्देश होता है। इन्होंने व्याख्याकारों ने गति का निर्देश दिशा से कैसे मिलता है, दिशा से गति का निर्देश, मार्ग का निर्देश तो मिलता है, गति का निर्देश भी बता रहे हैं। दिशा मार्ग निर्देश तो ठीक बैठता है, जो समुद्र आदि में यात्रा करते हैं वो दिशाओं के आधार पर ही यात्रा करते हैं, दिशा सूचक यंत्र से उस रूप में सहायता करते हैं। हाँ, मार्ग निर्देश तो ठीक बैठता है, गति निर्देश। अच्छा जी, मार्ग निर्देश तो ठीक हो रहा है। हाँ जी, हमारी उस ओर गति हो जाती है, दिशा का ज्ञान होती है, प्राचीन काल में दिशा का ज्ञान बड़ा मुश्किल है। दिश्यन्ते अति सृज्यन्ते आसु हविरादिनि देवतानाम, उन्होंने ये अर्थ दिया है कि हवि आदि देवताओं के लिए जिनके लिए दी जाती हैं, ये भी कोई जमा नहीं। अतिसृज्यन्ते मानी छोड़ी जाती हैं, हवियां जिन देवताओं, हवि देवतादि नाम हविरादिनी आसु अतिसृज्यन्ते, दिशाओं में छोड़ी जाती हैं। अच्छा अच्छा, वो करते हैं ना कि इस दिशा के देवता के लिए ये बलिवैश्य देव यज्ञ आदि में करते हैं ना, कि इस पूर्व दिशा में इतनी बलि रखें, उस दिशा में, पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में, उस दृष्टि से शायद कह रहे हैं। दिश्यन्ते अतिसृज्यन्ते, अतिसर्जन तो अतिश्रेष्ठ छोड़ना रखना, अपिवा अभ्यसनात् अभ्यस्नुवते व्याप्नुवन्ति एता तम तम अर्थम, उस अर्थ को ये व्याप्त करके रहती हैं, इसलिए इनको दिशा कहते हैं। तत्र काष्ठा इत्येतद् अनेकस्यापि सत्वस्य नाम भवति, नाम का अध्ययन करेंगे, जो काष्ठा है वो अनेक द्रव्यों का नाम है। काष्ठा दिशो भवंती, काष्ठा का एक अर्थ दिशा होता है। क्रांत्वा स्थिता भवंती, क्यों काष्ठा को दिशा कहते हैं, दिशस्तु ककुभय काष्ठ, लौकिक कोश है अमर कोश, वहां पर भी ऐसा दिया है दिशस्तु ककुभय काष्ठा, दिशा ककुभ को भी दिशा कहते हैं, काष्ठा को भी दिशा कहते हैं। काश्यन्ते काश्यन्ते दीप्यन्ते काष्ठा काश्री दीप्तो, ये जो काष्ठा होती हैं, दिशाएं होती हैं, वो सबके ज्ञान में होती हैं, सामान्य रूप से प्रदीप्त होती हैं, सबके ज्ञान में होती हैं कि ये सूर्य के आधार पर हम निर्धारण कर लेते हैं। हाँ जी, रश्मि नाम समाप्त हो गया, पता नहीं चला मुझे, पंद्रह नाम है उसमें, तो पंद्रह नाम है ना जी, तो उनमें रश्मि किरण का नाम है और घोड़े की लगाम का भी नाम है, इसके द्वारा वो करते हैं, यमन करते हैं, संयमन करते हैं। तो पंद्रह नामों का यदि संक्षेप में भी कुछ कुछ व्याख्या करते जाते तो कुछ समझ में आता जाता। नहीं, वो तो आपको एक पुस्तक दी है ना, पुस्तक मिल गई हो? हाँ, इस पुस्तक में वो जो एक एक थोड़ा थोड़ा वो दिया है उसमें उसमें देख सकते हैं। उसमें कुछ समझ में ना आए तो फिर मेरे को पूछना जी। यमनाथ जो किया है रश्मिर यमनाथ, ये किरणों पे भी घटेगा या केवल अश्व की अश्व के ऊपर तो घट ही रहा है। इन्होंने जल पे भी घटाया अजीर जी, सूर्य रश्मियां जल को यमन करके रखती। मैंने उसको वो करती हैं, ऊपर बांध करके रखती हैं। हाँ, इन्होंने दिया सूर्य रश्मियां जल को काबू में रखती हैं। काष्ठा इत्येतद् अनेकस्यापि सत्त्वस्य नाम भवति। काष्ठा दिशो भवन्ति, क्रांत्वा स्थिता भवन्ति, काष्ठा उपदिशो भवन्ति, उपदिशाओं को भी काष्ठा, इतरेतरम क्रांत्वा स्थिता भवन्ति, एक दूसरे को क्रांत करके परस्पर को लांग करके यानी मिली हुई हैं। मध्य में दिशाओं जैसे पूर्व और पश्चिम के, पूर्व और उत्तर के बीच में जो दिशा होती है और पूर्व और दक्षिण के बीच वाली जो दिशा होती है, तो वो एक दूसरे में स्थित होकर के ये मौजूद हैं। काष्ठा दिशो भवन्ति, क्रांत्वा स्थिता भवन्ति और उपदिशो भवन्ति, तरेतरम क्रांत्वा स्थिता भवन्ति, आदित्योपि काष्ठा उच्यते क्रांत्वा स्थितो भवति। आदित्य को भी काष्ठा कहते हैं, अपनी परिधि में ये घूम कर स्थित है, अपने स्थान को छोड़ करके कहीं नहीं जाता। और आद्यंतो भी काष्ठा उच्यन्ते क्रांत्वा स्थितो भवति। युद्ध भूमि का जो प्रदेश है, आज ही कहते हैं युद्ध को, तो संग्राम प्रदेश को भी ये कुछ दूर जाकर स्थित होता है। आद्यंतो भी काष्ठा उच्यन्ते क्रांत्वा स्थितो भवति, कुछ दूर जाकर के स्थित होता है, मानी फिर खत्म हो जाता है। आपोपि काष्ठा उच्यन्ते, जलों को भी काष्ठा कहते हैं, क्रांत्वा स्थिता भवन्ति स्थावराणाम, जो स्थिर जल होते हैं उनके लिए। गतिशील जल होते हैं, एक स्थिर जल होते हैं, कूपी वापी तड़ाग आदि का जो जल होता है, समुद्र का जल भी स्थिर होता है, और जो बादलों का जल है या नदियों का जल है वो गतिशील जल कहा जाता है। गुरु जी जो बार बार सुनते हैं साकाष्ठा सपरागति, वहां भी लग जाएगा ये अर्थ क्रांत्वा वाला, कैसे घटाएंगे? काष्ठा मानी अंतिम, आज्यंता दे तो दिया, हमारा जो जिस तरफ हम गति कर रहे हैं, जिसको हम जीतना चाहते हैं, उसकी जो अंतिम स्थिति है, अंतिम भूमि है, उसके लिए साकाष्ठा सपरागति। आज वज गति आज ही तो युद्ध को कहते हैं वैसे, आज ही आद्यंत संग्राम प्रदेश युद्ध भूमि, तो हमारे लिए युद्ध भूमि है। जब हम आगे बढ़ते हैं कि ये इस व्याकरण की ये पराकाष्ठा में पहुंच गया, ये इस साधना की पराकाष्ठा में पहुंच गया, ऐसे जो बोलते हैं ना, संघर्ष के द्वारा जो आगे बढ़ते हैं ना, ज्ञान की पराकाष्ठा को वैराग्य। स्थावर जल, तालाब समुद्र आदि का जो जल है उसको भी काष्ठा कहते हैं, क्रांत्वा स्थिता भवन्ति। जो अस्थावर जल हैं उनको भी काष्ठा कहते हैं, क्रांत्वा अस्थिता भवन्ति। ये क्रांत्वा स्थिता की बजाय अस्थिता भवन्ति ऐसा पदच्छेद कर लेंगे, इधर उधर गति करते रहते हैं, स्थित नहीं होते। उसका प्रयोग, काष्ठा शब्द का प्रयोग इस मंत्र में दिखा रहे हैं मेघवर्ती जल के लिए। अतिष्ठंती नाम अनिवेश नाम काष्ठा नाम मध्य निहितम शरीरम वृत्रस्य निन्यम विचरन्ति आपो दीर्घम तमा आशय इंद्र शत्रु। इंद्र देवता वाला मंत्र है ये। अतिष्ठंती नाम अनिवेश नाम, मानी जो कहीं न रुकने वाले जो अस्थावर जल हैं, मेघों के जो जल हैं, उन जलों में मेघ निहित है। काष्ठा नाम मध्य उन जलों के बीच में शरीरम निहितम, मेघ निहिता भवती। शरीरम का अर्थ है यहाँ पर मेघ, जलों के मध्य में मेघ निहित होता है। और वृत्रस्य निन्यम विचरंती आप वृत्रस्य निन्यम विचरंती, जब वे जल मेघ के, निन्य शब्द का अर्थ है निम्न प्रदेश, मेघ का जो नीचे वाला प्रदेश है इसकी ओर मानो कि जानते हुए से विचर रहे हैं, उत्प्रेक्षा में बोल रहे हैं ये। वृत्रस्य निन्यम विचरंती आप, विचरंती का अर्थ इसलिए विजानंती आप, ऐसा अर्थ कर दिया। वृत्र के, वृत्र माने मेघ, मेघ का जो निन्य है, निर्णाम है, जल प्रदेश का जो निम्न प्रदेश है, जिसको नीचे वाला जो भाग है उसमें मानो कि ये उसको जानते हुए से विचर रहे हैं। इंद्र शत्रु दीर्घम तमा आशयत, इंद्र शत्रु माने विद्युत ने उस मेघ को तोड़ करके क्या कर दिया, गहरा अंधकार फैला दिया। इंद्र शत्रु, इंद्रोस्य समयिता शातयिता वा तस्माद् इंद्र शत्रु बहुव्रीहि समासः, उसने दीर्घ अंधकार, दीर्घम द्रागते, दीर्घ क्यों कहलाता है दीर्घ, क्योंकि ये द्राग धातु से बना रहे हैं, द्राघ्री आया में, क्योंकि ये फैला हुआ होता है। और तमा तनुते, तनोते है, तमा को तमा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विस्तृत होता है, तनोते तनो विस्तारे। आशय तांग पूर्वक शिंग धातु का लंग लकार का रूप है, तो इंद्र शत्रु ने दीर्घम तमा आशय, दीर्घ अंधकार फैला दिया। इन्होंने ये दिया कि रूपक अलंकार से वर्षाकालीन मेघ का वर्णन है, वर्षाकालीन बादल की काली घटा उठती है, उसमें जल के अधिक घने होने के कारण वो नीचे की ओर झुक जाता है और दूर दूर तक फैलकर गाढ़ अंधकार फैला देता है। इसी भाव को अलंकार के रूप में वेद में प्रतिपादन किया, जैसे कोई शत्रु दूसरे शत्रु के कमजोर स्थान को जाकर उस ओर से भागने की चेष्टा करता है, मानो मेघवर्ती जल निम्न प्रदेश की ओर भागने के लिए गया, परंतु मेघ ने उसे रोकने के लिए गाढ़ा अंधकार फैला दिया, जिससे शत्रु को कुछ न दिखे और भाग न सके। इंद्र शत्रु का अर्थ है इंद्रो अस्य शातयिता समयिता वा। इंद्र जो, हाँ मेघ हो जाएगा ठीक है, पर इंद्र का अर्थ विद्युत हो जाएगा, विद्युत है समयिता जिसका ऐसा मेघ, इंद्र है शातयिता जिसका ऐसा मेघ। गुरुजी विषयांतर जैसा नहीं हो जाता, हम इस पर ही विचार कर रहे थे अभी, काष्ठा क्रांत और ये दीर्घ और चीजें दे देते हैं बीच बीच में, इसको एक साइड दे देते तो अच्छा था। क्या बीच बीच में और निर्वचन देते रहते हैं, वो विषय से हट जाते हैं हम। नहीं, काष्ठा का ही अर्थ दिए बहुत सारे। नहीं, अभी दीर्घ पर चल गए, फिर शरीर पर चल गए, क्या अलग अलग शब्दों? नहीं, काष्ठा शब्द के कई सारे अर्थ दिए, तो प्रसंग वसी तो ना, प्रसंग तो चल ही रहा है, काष्ठा दिशावाची नाम चल रहे हैं ना, तो उनमें एक काष्ठा शब्द आया, वो अनेक, ये दिया काष्ठा इति अनेकस्यापि सत्वस्य नाम भवती, ये जो काष्ठा है अनेक द्रव्यों का नाम है, अनेक द्रव्य क्या क्या है, अनेक पदार्थों का नाम है, काष्ठा दिशाएं हैं, काष्ठा उपदिशाएं हैं, आदित्य को भी काष्ठा कहते हैं, आद्यंत भाग को, संग्राम भूमि को भी काष्ठा कहते हैं, जल को भी काष्ठा कहते हैं, और जल को काष्ठा कहते हुए क्रांत्वा स्थिता भवंती स्थावरा नाम, स्थावर जलों की बात आ गई और फिर अस्थावर जलों की बात आ गई, उसमें ये मंत्र दे रहे हैं। प्रसंग से तो हटे नहीं, काष्ठा की बात चली थी और काष्ठा से चलते हुए जल, स्थावर जल और अस्थावर जल दोनों जल आ गए। नीचे वाली पंक्ति गुरुजी, ये वृत्रस्य निन्यम, ये किसके साथ जुड़ेगी ये पंक्ति? जल जो है मेघ के निम्न प्रदेश में मानो जानते हुए से विचर रहे हैं, वृत्र कहते हैं मेघ को, ये और निन्यम माने उसका जो निम्न प्रदेश है, मानो कि मेघ के निम्न प्रदेश को जानते हुए से विचर रहे हैं। जल काष्ठा मानी जल, ये पूरी एक ऋचा है यहाँ तक, दो मंत्रों की एक ऋचा है ना, दो पंक्तियों की एक ऋचा है, एक बत्तीस दस, एक बत्तीस दस ऋचा तो पूरी पढ़ी है आपके सामने है, इसमें भी देख लेते हैं इन्होंने भी कुछ किया है। ये दसवां और ग्यारहवां दोनों मंत्र आगे पीछे हैं इसी सूक्त के। अतिष्ठन्ति नाम, न ठहरने वाले, विश्राम न करने वाले, अनिवेश माना नाम, जल जीवन है, आसुरी शक्ति के छिन्न भिन्न होती जीवन दानी शक्तियां बिना रुके अविरल अविराम रूप से बहने लगती हैं। अतिष्ठन्ति नाम, अनिवेश माना नाम, काष्ठानाम मध्य निहितम शरीरम, अध्यार करेंगे मेघ का है, या शरीर को ही सीधा मेघ कह देंगे, मेघ निहित है, जलों के मध्य में मेघ निहित है। इन्होंने अर्थ ये कर दिया कि जलों के मध्य में असुर का शरीर निहित है। वृत्रशिण्यम विचरन्ति आपा, आवरक के छुपे हुए शरीर पर विचरते हैं जल। जो आवरण करने वाला वृत्र है उसका जो निन्न है, निन्न मानी छुपा हुआ जो शरीर है, भाग है, शरीर मानी भाग, उसके ऊपर ये जल विचरण करते हैं। दीर्घम तमा आशयद इंद्र शत्रु, और इंद्र है घातक जिसका ऐसा, वो इंद्र है उस वृत्र का घातक बन करके अंधकार दीर्घ अंधकार में लेट गया। इंद्र है घातक जिसका, इंद्र शत्रु कौन है वो मेघ। इंद्र है शातयिता जिसका ऐसा, जो मेघ है वो दीर्घ अंधकार में आशयत लेट गया, छिप गया। आसुरी शक्ति जीवनदायिनी शक्तियों के नीचे कहीं अंधकार के स्थान में लुप्त हो जाती है, और जीवनदायिनी शक्तियां परमेश्वर के द्वारा विनाश के योग्य उस आसुरी शक्ति को दबाकर उसके ऊपर स्थित हो जाती हैं। आध्यात्मिक अर्थ कर दिया, मेघ करते करते मानी रूपक के ढंग से अर्थ कर दिया कि जैसे जैसे करके हम अध्यार करके और इसको समझ सकते हैं, जैसे बादल जो होते हैं उनमें पानी रुक जाता है, ऐसे आसुरी शक्तियां छिप करके बैठ जाती हैं, तो उनके ऊपर प्रहार करता जो इंद्र जीवनदायिनी शक्ति है परमेश्वर के द्वारा उसका विनाश कर दिया जाता है और वो छिन्न भिन्न हो जाता है। वो रुकी हुई जो आसुरी शक्ति है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। जल जीवन है, आसुरी शक्ति के छिन्न भिन्न होते ही जीवनदायिनी शक्ति बहने लगती है। आसुरी शक्ति जीवनदायिनी शक्तियों के नीचे कहीं अंधकार स्थान में लुप्त हो जाती है। जो आसुरी शक्ति है वो जीवनदायिनी शक्तियों के नीचे, जीवनदायिनी शक्तियों के नीचे कहीं अंधकार के स्थान में लुप्त हो जाती है, और जीवनदायिनी शक्तियां परमेश्वर के द्वारा विनाश के योग्य उन आसुरी शक्ति को दबाकर उसके ऊपर स्थित हो जाती हैं। वृत्रस्य निन्यम विचरन्ति आपा, जल जो है वृत्र के आवरक के छुपे हुए शरीर में विचरते रहते हैं। दीर्घं तमा आशयद इंद्र शत्रु, दीर्घ अंधकार में ये जो इंद्र है घातक जिसका, वो लेट जाता है जलों के मध्य में, काष्ठानाम मध्य। निन्यम का अर्थ आगे स्वयं ये खोलेंगे, अभी पढ़ते हैं। अतिष्ठन्ति नाम, अनिविष्माना नाम, अस्थावरणाम काष्ठानाम मध्ये निहितम शरीरम मेघः। अतिष्ठन्ति नाम का अर्थ है चलते फिरते, अनिविष्माना नाम अस्थावरणाम, जो अस्थावर जल हैं, अनिविष्माना नाम मध्य निहितम शरीरम, शरीर मानी मेघ, जो मेघ है वो स्थिर हो जाता है वहां जाकर के, अस्थावर जलों के बीच में मेघ स्थिर हो जाता है। शरीरम श्रेणाते शमनातेर्वा, शरीर को शरीर क्यों कहते हैं? श्री हिंसायम धातु से या शम धातु, हिंसार्थक शम धातु से शरीरम श्रीणाते शमनातेर वा, शरीर नष्ट हो जाता है इसलिए उसको शरीर कहते हैं। शम आर शमार शरीर, या श्री धातु से ईरन प्रत्यय करेंगे शरीर, हिंसार्थक श्री धातु से ईरन करेंगे शरीर, मेघ को कहेंगे। शरीरम श्रीणाते है, श्री धातु से शरीर बनता है या शम धातु से शरीर बनता है। जब ये ऐसा हमने देखा था, सता जब कहते हैं तो कर्तृकारक होता है, और जब सीधा यूं कह देते हैं शरीरम श्रीणाते या शरीरम समनाते, इतना मात्र कहकर छोड़ देते हैं, तो फिर किसी भी कारक में हम जो भी वहां पर उपयुक्त कारक है, अनुकूल कारक है, उसको देख सकते हैं। जब सतह या सत्या शब्द का प्रयोग करते हैं, सतह तो पुलिंग नपुंसकलिंग और सत्या स्त्रीलिंग, जैसे अभी आएगा उषा के नाम का व्याख्या करते समय, देखिए 145 पेज, ये जो पुस्तक है मेरे हाथ में, 145 पेज पर उषो नामानि उत्तराणि षोडश उषा कस्मात् उच्छति इति सत्याः। उषा के नाम में उच्छति इति सत्याः, तो ये सत्या शब्द आए तो वहां तो ये समझ लेना कि कर्तृकारक में इस शब्द को बना रहे हैं। सतह आए तो भी, बहुत जगह आया है ना सतह सतह कह करके बताते हैं, तो सतह आए तो कर्तृकारक, सत्य आए तो कर्तृकारक, स्त्रीलिंग है इसलिए सत्या बोल रहे हैं, उच्छति इति सत्या। गुरु जी मूल शब्द है जी, सती मूल शब्द है कि सत्या ही है मूल शब्द, ये करांत होगा तो सत्य होना चाहिए नदी की तरह ना। ये सत है पुलिंग में या नपुंसकलिंग में, तो इसका रूप जो चलेगा पंचमी में, और सती शब्द का ये पंचमी षष्ठी का है सत्याह, पंचमी षष्ठी का है, पर यहां तो पंचमी विभक्ति में देख रहे हैं उच्छति इति सत्याह। सत्याह का क्या अर्थ लेंगे? कर्तृकारक को बताने के लिए उच्छति इति सत्याह ऐसा बता रहे हैं। उषा उषा क्यों कहलाती है? क्योंकि एक अंधकार को निर्वासित करता है। उषा को उषा क्यों कहते हैं? उच्छी विवासे, जो अंधकार को दूर हटा देता है, इसलिए उषा उषा कहते हैं। और भी मैं बताऊंगा, जहां सत्य आएगा, उच्छति तो बता ही दिया कि उच्छति इति सत्याह, लेकिन जब दूसरे कारक होते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं बोलेंगे, वहां पर तो बस उस धातु का प्रयोग करके और सामान्य रूप से बता देते हैं, और जो भी अनुकूल उपयुक्त कारक है, सुटेबल कारक है ना, वो हमको रख लेना चाहिए। जो भी धातुओं से प्रत्यय होते हैं वो किसी न किसी कारक में होते हैं, किसी न किसी कारक में होते हैं जो धातु से प्रत्यय होते हैं, तो जब वो कर्ता कारक में होता है तब तो सतह या सत्या कह देते हैं, और जब अन्य कारक में होता है तो धातु का मात्र नाम ले देते हैं बस। जैसे शरीरम कस्मात् श्रीणातेर वा समनातेर वा शीर्यते तत् शरीरम, ऐसा हमें करना पड़ेगा फिर उसका अर्थ, जो शीर्ण हो जाता है उसको शरीर, ये कर्म कारक में मानना पड़ेगा। उषा देवता को कह रहे हैं, उषा देवता, उषा देवता भी आएगा बता दूंगा, वो तो अभी आएगा, मैंने सत्या को बताने के लिए केवल बीच में उषा शब्द ले आया, सत्या को समझाने के लिए उषा शब्द ले आया बीच में। तो यहां शरीरम श्रीणाते शमनाते वा, शरीर को शरीर इसलिए कहते हैं वो शीर्ण हो जाता है और वो नष्ट हो जाता है, शमनाते वा, कर्म कारक में शरीर शब्द बनाएंगे। वृत्रस्य निन्यम निर्णामम विचरंती विजानंती आपा आशयत आशेते, आशयत कैसे बना? लंगलकार का रूप है, अंग पूर्वक शिंग धातु का रूप है, तो अतिष्ठंती नाम अनिवेश माना नाम, जो रुकने वाले नहीं है, ये जो सूर्य की किरणों से जो जल ऊपर जाता है आकाश में वाष्प के रूप में उड़ करके, उनको अतिष्ठंती नाम कह रहे हैं, और अनिवेश माना नाम, निविष्ट न होने वाला, स्थिर न होने वाला, उन जलों के भीतर काष्ठानाम मध्य, उन जलों के भीतर निहितम शरीरम, शरीर माने मेघ, शरीर का अर्थ है मेघ, वो अध्यार करेंगे, मेघम मेघ स्थितो भवति, शरीरम स्थितम भवति, मध्य निहितम शरीरम, वृत्रस्य निन्यम, वृत्र माने जो मेघ है उसका जो निन्य प्रदेश है, उस निन्य प्रदेश में विचरंती आप जल मानो कि उसको पहचान रहे या जान रहे, विचरंती का अर्थ विजानंती कर दिया यास्क ने, विचरण करते हैं माने वहां पर पहचान रहे, निर्णामम नीचे होने पर, वृत्रस्य निन्यम मेघ के नीचे होने पर, वृष्टि के नियम को जानने वाले लोग जल की वृष्टि को, इन्होंने विचरंती का अर्थ विजानंती किया है, तो विजानंती तो मेघ में सामर्थ्य नहीं है जानने की क्रिया का, तो जो उनको देखने वाले हैं वो उसको जलयुक्त जान रहे हैं। जल जो है मेघ के नीचे वाले प्रदेश में जब आ जाता है तो उसको देखने वाले देख रहे हैं कि इसमें तो बड़ा बादल झुकसा जाता है नीचे की तरफ, काला काला बादल जब होता है तो वृत्रस्य निन्यम विचरंती विजानंती आपह। आपह वैसे शब्द की पंक्ति से ऐसा लगता है कि विजानंती का कर्ता आपह है, लेकिन अब ये जल कैसे जान रहा है, जल विचरण कर रहा है, जल विचरण कर रहा है, तो उसके लिए फिर हमारे को ऐसा दिख रहा है कि ये जल विचरण कर रहा है, हम जान रहे हैं। इसलिए इस पुस्तक में आचार्य जी आपके पास से 204 पृष्ठ पर ये दिखा रहे हैं, जल का आवरण करने वाला, त्राण करने वाले, रोकने वाले होने से मेघ को वृत्र नाम से कहा जाता है। उस वृत्र मेघ के निन्यम माने निर्णामम नीचे होने पर, वृष्टि के नियम को जानने वाले लोग, वृष्टि की व्यवस्था को जानने वाले लोग, वो जल की वृष्टि को जान लेते हैं। विचरंती चर धातु गत्य अर्थ है और गति के ज्ञान गमन प्राप्ति अर्थ होते ही हैं। दीर्घम द्राघते तपस तमस तनोते, दीर्घ शब्द द्राग धातु से बनता है, द्राघ्री धातु से दीर्घ, द्राघ्री से अप्रत्यय कैसे हो जाएगा, द्राघ्री धातु तो रिकारांत नहीं है, ये गलत लिख दिया इन्होंने, जी द्राघ्री धातु रिकारांत है, इत संज्ञा हो जाएगी तो इत संज्ञा होने पर रिकारांत थोड़ी होती है, जो सुनाई पड़नी चाहिए रिकारांत, जैसे क्री धातु है रिदित तो कह सकते हो, रिकारांत नहीं कह सकते, रिदित और रिकारांत में फर्क है ना। ये निन्यम निर्णामम, वृत्रस्य निन्यम, वृत्र का जो छुपा हुआ प्रदेश है वो क्या है, वृत्र का छुपा हुआ प्रदेश हमारे लिए, तो उसको इस तरह से देख रहे हैं कि वो पानी इसमें रुक गया है, पानी यहां पर आकर के रुक गया है। वृत्र की नीचाई को, वृत्र का गुप्त प्रदेश को मानो जान लेते हैं जल, कुछ व्याख्याकार ऐसे कर रहे हैं मानो कि जल जान लेते हैं, वृत्र का जो निम्न प्रदेश है उसको मानो कि जान लेते हैं और उसको जान करके वहां पर ठहर गए। माने जल को भी यदि दिखाएं तो कवि जैसे वर्णन कर देता है उसको, अमूर्त को मूर्त रूप दे करके, परसोनिफाई करके, जैसे परसोनिफिकेशन बोलते हैं कि अमूर्त पदार्थ को भी जब हम ऐसा वर्णन करते हैं जैसे कि कोई चेतन हो, तो इस तरह से बात कही जाती है। जल तो नहीं जान सकता लेकिन जल मानो कि जल जान रहा है, ऐसा अर्थ होगा। फिर इंद्र शत्रु है जिसका, इंद्र इसका मारने वाला इसलिए इंद्र शत्रु। वृत्र कौन है, ये वृत्र कौन है, ये बात अब उठा रहे हैं। कोयम वृत्र तत्को वृत्र मेघाइति नैरुक्ता त्वाष्ट्रो असुराइति ऐतिहासिका। इतिहास शब्द से ठक प्रत्यय करेंगे तो ऐतिहासिक बनेगा, तद अजीते तद वेद अर्थ में ऐतिहासिक, इतिहास को जो जानते हैं या पढ़ते हैं अध्ययन करते हैं उनको ऐतिहासिक कहते हैं। निरुक्त का अध्ययन करने वाले नैरुक्त, अण प्रत्यय हो रहा है। त्वाष्ट्रो असुरा, त्वष्टा का पुत्र असुर है ये वृत्र, त्वष्टा का पुत्र असुर है। त्वाष्टो असुरा इति ऐतिहासिका। अपाम च ज्योतिषश्च मिस्त्री भाव कर्मणो वर्ष कर्म जायते तत्र उपमार्थेन युद्ध वर्णा भवन्ति। यहां पर ये बता रहे हैं कि जल और ज्योति, अपाम च ज्योतिषश्च, जल और ज्योति के मिलन से मिस्त्री भाव कर्मणा वर्ष कर्म जायते, वर्षा होती है, पानी और विद्युत के मिलने से वर्षा की क्रिया उत्पन्न होती है, तो उपमा के प्रयोजन से युद्ध के वर्णन है। उपमार्थेन युद्ध वर्णा भवंती, उपमार्थेन माने उपमा के प्रयोजन से युद्ध वर्णा भवंती, युद्ध जैसे वर्णन दिखाई देते हैं, वास्तविक युद्ध नहीं है किंतु परस्पर संघर्ष से कुछ बात कही जा रही है कि कैसे कैसे ये युद्ध हो रहा है, इस युद्ध के द्वारा फिर कोई बात दूसरी बात समझाई जा रही है। जैसे वृत्र और असुर का, वृत्र और विद्युत का, मेघ का, विद्युत और वृत्र का जैसे युद्ध होता है, ऐसे ही हमारे अंदर भी देवासुर संग्राम होता है। और जैसे वहां पर बिजली के द्वारा असुर कुमार भी गिरा दिया जाता है और वो गिर पड़ता है, इसी तरह से जो पाप वृत्ति है जो हमारी आत्मा को रोक लेती है उसको वृत्र कहा है, और इंद्र की जो शक्ति है वो उसको तोड़कर गिरा देती है। तो उपमार्थेन युद्ध वर्णा भवंती, यहां पर उपमा के रूप में युद्ध जैसा वर्णन हो रहा है। अहिवत्तु खलु मंत्र वर्णा ब्राह्मण वादाश्च, और अहि वाले, अहि का भी अर्थ वृत्र होता है या मेघ होता है। अहिवत्तु अहि वाले मंत्र वर्णन और ब्राह्मण वादाश्च, ब्राह्मण के ब्राह्मण वाद ब्राह्मण ग्रंथों में कथन। गुरुजी पता नहीं चला अब ये अपाम और ज्योति वाला कैसे युद्ध पता लगा इससे, इस उपमा से। कितने से? अपाम और ज्योतिष है ना। हाँ। तो इससे युद्ध का पता कैसे चला, ऐसा कह रहे हैं कि उपमा से युद्ध का पता चला। यहाँ पर तो ये कह रहे हैं देख, वृत्र ये कौन है, ये तत्को वृत्र, ये वृत्र कौन है, तो इन्होंने बताया कि ये तो मेघ है। ये नैरुक्त आचार्य ये बताते हैं कि ये मेघ है, और दूसरी तरफ जो ऐतिहासिक लोग हैं वो बताते हैं कि त्वष्टा का पुत्र, त्वष्ट्री शब्द से त्वाष्ट्र बना दिया है, त्वष्ट्री अण प्रत्यय कर दिया, आदि अच को वृद्धि और री को इको इणची, त्वाष्ट्र, त्वष्ट्री का जो अपत्य है वो त्वाष्ट्र, त्वाष्ट्रो असुर इति ऐतिहासिका। अपाम च ज्योतिषश्च मिस्त्री भाव कर्मणा वर्ष कर्म जायते, ये तो स्पष्ट ही है कि जल और विद्युत के मिलने से वृष्टि होती है, ये एक बात। जल और विद्युत मिलती है तो ही तो वृष्टि होती है। तो यहाँ का उपमा रूप युद्ध के जैसा, यहाँ पर उपमार्थेन युद्ध वर्णा, युद्ध वर्णा भवन्ति, युद्ध के वर्णन होते हैं उपमा के रूप में। विद्युत रूपी वज्र जल पर गिरता है और जो जल है वो नीचे आ जाता है धरती पर। गुरु जी ये पता नहीं चल रहा है वेद में अपाम और ये ज्योति शब्द होगा कि ये दूसरा वाला होगा, जिससे पता लगेगा कि वेद मंत्र का अर्थ युद्ध के लिए प्रयुक्त है। नहीं, ये जो मंत्र है अपने पास, जो ये अतिष्ठन्ति नाम अनिवेशमाना नाम काष्ठा नाम मध्ये निहितम शरीरम, ये जो ऋचा है वृत्रस्य निन्यम विचरन्ति आपा दीर्घम तमा अशद इंद्र शत्रु, ये जो ऋचा है उसको पकड़ करके इन्होंने कहा कि ये जो इस ऋचा में एक प्रकार से उपमा के द्वारा युद्ध जैसा वर्णन प्रस्तुत किया गया इस ऋचा में, मतलब इस ऋचा की बात कह रहे हैं। दैवी शक्तियां और आसुरी शक्तियों का युद्ध। हाँ, दैवी शक्ति और आसुरी शक्तियों को समझाना चाह रहे हैं इस इंद्र और मेघ के युद्ध के इस वर्णन के द्वारा। इंद्र और युद्ध, मेघ का एक युद्ध दिखाया और इस युद्ध के द्वारा दैवी और आसुरी शक्तियों का स्वरूप हमारे को समझाना चाह रहे हैं। उपमार्थ क्या बना इसमें? उपमा तो ये मेघ और बिजली, मेघ और बिजली ये उपमा है। और हमारे अंदर जो दैवासुर संग्राम है, आत्मा विद्युत की तरह है और पाप भाव वृत्र की तरह है, और वो जो है परस्पर युद्ध हो रहा है। वृत्र जब हमारी आत्मा के प्रकाश को रोक लेता है, जैसे मेघ सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है ना, उधर आकाश में जब मेघ छाते हैं तो अंधकार छा जाता है, तो यहां पर भी तो यही कह रहे हैं कि दीर्घम तमा अशद इंद्र शत्रु, मेघ जब बढ़ता है तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो हमारी आत्मा के सामने भी जब वृत्र आता है तो कितने कितने रूपों में अंधेरा छा जाता है, कहीं काम के रूप में, कहीं क्रोध के रूप में, कहीं लोभ के रूप में, कहीं ईर्ष्या, कहीं अहंकार, कहीं ईर्ष्या, कोई भी, ये सारे जो विकार है ना, ये वृत्र का रूप धारण करके आत्मा के प्रकाश को रोक लेते हैं। दीर्घम तमा, यहां पर वृत्र जो है वो पाप भाव का उपलक्षक है, विकार का उपलक्ष है, ये सारी आत्मा के सामने आ जाते हैं। तो ये दिखाया है कि ये उपमार्थेन युद्ध वर्णा भवन्ति, उपमा के द्वारा युद्ध का वर्णन दिखाया है यहाँ पर इस ऋचा में। जी, दो बातें गुरु जी, एक तो मूल में अनिवेशमाना नाम ऐसा नहीं है, अनिवेशना नाम है मूल मंत्र में, अनिवेश माना नाम। अच्छा, मैं पढ़ने में गलती कर रहा था जी। अतिष्ठन्ति नाम अनिवेशना नाम, गुरु जी व्याख्या में वो दिया है जो आप बोल रहे हैं ना, व्याख्या में दिया है वो मंत्र के नीचे अनिविश माना नाम। हाँ, व्याख्या में तो अनिविश वो ही ये कह रहे हैं, मूल शक्ति नंदन जी कह रहे हैं, मूल मंत्र में तो अनिविश अनिवेशना नाम है और व्याख्या में अनिविश माना नाम है, उसका अर्थ उसी शब्द का अर्थ अनिविश माना नाम किया है। अच्छा, दूसरा प्रश्न, दूसरा संदेह जी गुरु जी, जो अभी आप कह रहे थे युद्ध वर्ण उपमार्थ है ना, युद्ध वर्ण भवंती, अभी युद्ध मतलब पक्ष और प्रतिपक्ष होते हैं गुरु जी, परस्पर विरोध भाव होते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि अपाम च ज्योतिष मिश्री भाव करण है, अब मिश्री भाव मतलब एक साथ रहे, मतलब गुल मिल गए, अब और युद्ध वर्ण कैसे होगा, युद्ध में तो भाई आपस में लड़ते रहते हैं, बिल्कुल परस्पर विरोध होता है, ये कैसे संगति बिठाएंगे? जल और बिजली के मिलने से वर्षा उत्पन्न होती है, तो बिजली और मेघ का युद्ध होता है तब वर्षा होती है। ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जल, पहली पंक्ति में तो इतना ही कह दिया कि जल और विद्युत के मिलने से, जल और बिजली के मिलने से वर्ष कर्म जायते, वृष्टि कर्म उत्पन्न होता है तत्र, तो इस विषय में उपमा के द्वारा युद्ध का वर्णन हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि वहां आकाश में एक तरफ विद्युत है, सूर्य है, दूसरी तरफ मेघ है, तो इन सब का एक दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत होता है। जब मेघ बढ़ता है, वृत्र बढ़ता है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो रुक जाती हैं, अंधेरा छा जाता है, गहन अंधकार छा जाता है। तो इसी तरह से हमारी आत्मा रूपी इंद्र के सामने वृत्त रूपी पाप जब आता है, तो वो सारा उसको ढक लेता है, लेकिन आत्मा की शक्ति रूपी जो विद्युत है, आत्मा की शक्ति रूपी जो विद्युत है जब उस वृत्र को मार गिराता है तो वो ध्वस्त हो जाता है और फिर सूर्य का जो प्रकाश है वो यहाँ पर इस सृष्टि में सूर्य का प्रकाश जो है दिखाई देने लगता है। तो हमारे इस व्यक्तित्व में भी, हमारा जो व्यक्तित्व है इसमें भी जब वृत्र मार गिरा दिया जाता है तो आत्मा का जो स्वच्छ प्रकाश है वो पूर जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है। गुरु जी ये तो इसका अंतिम तात्पर्य आध्यात्मिक रूप से हुआ, तो इसका भौतिक रूप में भी जो युद्ध है वो भी लिया जा सकता है कि अंतिम तात्पर्य लेना? वो तो लिया ही है ना, मैंने वैसे ही तो किया। गुरु जी यहाँ लिखा है कि कहीं मनुष्यों का युद्ध इसमें नहीं पाया जाता, ये हिंदी व्याख्या में। कई मनुष्यों का युद्ध नहीं, कई नहीं, किन्हीं मनुष्यों का युद्ध इसमें नहीं पाया जाता, ये चंद्रमणि वाली व्याख्या में। हाँ तो किन्हीं मनुष्यों का युद्ध थोड़ी कर रहे हैं, मनुष्य का युद्ध नहीं दिखाया। मैंने तो कहा कि जो वृत्र पाप है और जो जो आत्मा की शक्ति है उन दोनों का युद्ध होता रहता है, और फिर जो है उस युद्ध में गुत्था गुत्थ हो जाते हैं। तो आत्मा की जो शक्ति है ना, इंद्र की जो शक्ति, उसको यहाँ विद्युत के रूप में देख रहे हैं। वो विद्युत जो है जब उस पाप के ऊपर प्रहार करती है तो पाप छिन्न भिन्न हो जाता है और प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है, ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। तो इसमें सारे तो चिन्ह मेरे को दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं क्या? दीर्घम तमा आसेद इंद्र शत्रु, गहरा अंधकार छा जाता है मेघ का, वृत्र से निम्नम विचरंती आपा। जब वो निम्न प्रदेश है, मानी वो जो पाप वृत्ति है ना, वो गहराई में छुप करके बैठ जाती है और आदमी को विषाद युक्त कर देती है, निष्क्रिय कर देती है, उत्साह भंग हो जाता है, हताश उदास हो जाता है, ये सब लक्षण होते हैं ना घटित। ओम हाँ जी जी गुरु जी, ये तो समझ में आ रहे हैं जो व्याख्या कर रहे हैं आप, परंतु इस वाक्य से जैसे अभी मैं पृष्ठ संख्या 141 में दूसरी पंक्ति पढ़ रहा हूँ, अपाम च ज्योतिषश्च मिश्री भाव कर्मणो वर्ष कर्म जायते तत्र उपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति, ये इस पंक्ति से कैसे संगति मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप तो जो व्याख्या कर रहे हो बिल्कुल समझ में आ रही है। इसमें ऐसे लिखा है ना कि जल और विद्युत के मिलने पर ये वर्ष कर्म हुआ, अर्थात विद्युत ने मेघ के ऊपर प्रहार किया, वृष्टि रूपी कर्म हुआ। तो इस प्रक्रिया में एक युद्ध का वर्णन दिखाया है। मिश्री भाव कर्म, मिश्री भाव का अर्थ है जब वो परस्पर एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से, हाँ जी जी, जैसे युद्ध में एक दूसरे को मारता है तो वहाँ संयोग तो होता ही है तभी मारते हैं जी। ऐसे इंद्र वृत्त को मार रहा है इस रूप में, ये तो उपमेय होगा ना जी, इंद्र और वृत्त वाला, तो इंद्र और वृत्त तो उपमान है, ये उपमेय होने चाहिए, उपमान सामान्य युद्ध है, इसलिए इंद्र और वृत्त का युद्ध यहाँ बताया जा रहा है, ऐसे नहीं? नहीं, इंद्र और वृत्त तो ये तो उपमान है और उपमेय वो होगा जो दूसरा युद्ध है। जैसे यहाँ तो आध्यात्मिक लेकर के कह रहे हैं, हाँ जैसे वो युद्ध होता है ऐसे ये युद्ध है हमारे अंदर जो चल रहा है। इंद्र और वृत्त का जो संग्राम है ये तो उपमान भूत है जी, और दूसरा जो युद्ध है जिसके साथ जिसको उपमित कर रहे हैं वो उपमान मानी वो उपमेय बनेगा, ये उपमान है वो उपमेय बनेगा। तो ये कहा ना उपमार्थेन युद्ध वर्णा भवंती, अर्थात ये उपमा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इससे युद्ध का वर्णन हो रहा है, तो ये तो उपमा भूत बन रहा है, ये तो स्पष्ट हो गया ना कि इंद्र और वृत्र का जो संग्राम है ये उपमा भूत है और इसका उपमेय भूत वो है जो कि और दूसरे युद्ध होते हैं। ऐसे प्रतीत हो रहा है गुरु जी, ठीक है ये हो सकता है अब जिस तरह की व्याख्या है, परंतु यही अति जो सामान्य युद्ध है अति प्रत्यक्ष है, वो जो इंद्र और वृत्र की बात थी जो मेघ और विद्युत की, वो थोड़ा सा उपमान सामान्य माने उपमान हमारे समक्ष होता है और उपमेय अदृष्ट होता है। जी जी, उपमान प्रसिद्ध होता है, उपमेय अप्रसिद्ध होता है। मैं यही तो, ये वृत्र और इसका जो युद्ध है ये तो उपमान भूत है, हमारे प्रत्यक्ष है कि बिजली कड़कती है और मेघ जब बढ़ता है, वृत्र जब बढ़ता है तो अंधेरा छा जाता है और ये सारा दृश्य हमारे सामने है, ये तो ये तो उपमान बनेगा। और बिजली जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो छिन्न भिन्न हो जाता है और उसका स्वरूप भंग हो जाता है, तो इसी तरह से वो बह जाता है, मतलब वो बह जाता है। इसी तरह से वृत्र टूट फूट करके बह जाता है, जब आत्मा की शक्तियां उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो छिन्न भिन्न होकर के बह जाता है। हाँ आलोक जी कुछ पूछिए। अहिवत्तु खलु मंत्र वर्णा ब्राह्मण वादाश्च, इसको एक और बात कह रहे हैं। इस पुस्तक में जो आप कह रहे हैं वो तो ठीक ही लिखा है, उपमा के रूप में मेघ और विद्युत के युद्ध का वर्णन, कि मनुष्य के युद्ध इसमें नहीं पाया गया, ये तो ठीक ही कह रहे हैं, ये मनुष्यों का युद्ध थोड़ी है। तो वृत्र और इसका मेघ का और बिजली का युद्ध दिखा रहे हैं, बिजली प्राकृतिक युद्ध दिखा रहे हैं। ये ऐतिहासिक लोग तो इसको प्राकृतिक नहीं बल्कि वही दिखा रहे हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति तो यही कहेंगे कि वृत्र नाम का त्वष्टा का पुत्र था, इंद्र उस तरफ उसका युद्ध होता था, इंद्र एक राजा का नाम है, उनका युद्ध हुआ और इंद्र ने वृत्र को मार गिराया उसके प्रहार से। यदि ये ऐतिहासिक को भी मैं एक विचार रख रहा हूं, जैसे मैंने उसमें भी दिया है पुस्तक में, शेरविन ने भी के द्वारा ही मैंने उसको समझा, गीता की व्याख्या करते हुए शेरविन ने एक बात कही कि प्रत्येक ग्रंथ में दो तरह की बातें होती हैं, एक कालगत और एक कालातीत। माने कालगत तो महाभारत के श्री कृष्ण अर्जुन और वहां का युद्ध की परिस्थितियां, ये सब कालगत हैं, उसके द्वारा जो संदेश दिया गया है वो कालातीत है, सब कालों के लिए है। तो यदि ये ऐतिहासिक लोग, बस इसमें एक ही बात आएगी कि हम लोग जो ये कहेंगे ना कि जो हर सृष्टि में वर्णानुपूर्वी यही होती है, वो उस बात को तो नहीं स्वीकार करते फिर। बाकी ईश्वरीय ज्ञान तो हम मान सकते हैं, और इसमें ये भी मान सकते हैं कि उन ऋषियों के द्वारा जो ये ज्ञान आया तो वो कालगत उस घटना को पकड़ करके कालातीत सत्य को बता रहे हैं। तो जो लोग ऐतिहासिक भी हैं और उन ऐतिहासिक लोगों ने, ऐतिहासिक लोगों की जो पृष्ठभूमि है वो ऐसी हो सकती है, मैं एक विचार रख रहा हूं कि जो कालगत घटनाओं को पकड़कर कालातीत सत्य को, जो कि सब कालों में वो समान रूप से घटती है, जैसे कि अर्जुन और श्री कृष्ण का जो संवाद है और उनको प्रतीक बना दिया उन्होंने, कोई भी जिज्ञासु तो अर्जुन है और उसका मार्गदर्शक गुरु जो है वो श्री कृष्ण है। इसी तरह से ये जो ऐतिहासिक लोग है, मान लीजिए वो ऐसा मान रहे हैं कि एक वृत्र नाम का एक व्यक्ति था, एक इंद्र नाम का व्यक्ति था, और उस ऋषि ने जिसने ये ऋचा जिसके अंदर ये प्रस्फुटित हुई, तो उस कालगत घटना को पकड़कर वो कालातीत सत्य का, कालातीत तो सब कालों में होगा, इस सृष्टि में भी होगा, उस सृष्टि में भी होगा, हर सृष्टि में होगा, उस कालातीत सत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी जो ये माने ये इसकी जो इस दृष्टि में हमें वो बात तो अलग करनी पड़ेगी, फिर इसकी वर्णानुपूर्वी भी जो है ना हर सृष्टि में एक जैसी होती है, फिर यही मानना पड़ेगा कि वर्णानुपूर्वी तो बदल सकती है, पर कालातीत सत्य को प्रस्तुत करने वाले जो शिक्षाएं हैं ऋषियों के माध्यम से जो आती हैं, वो जो भी उस स्थिति में जाता है, परम स्थिति में जाता है, अपने को पात्र बनाता है, तो उसके अंदर वो सत्य प्रस्फुटित होता रहता है। वो किसके अंदर प्रस्फुटित होगा हम नहीं कह सकते, वो तो उस अतीन्द्रिय सत्य का जो पात्र बना लेगा अपने आप को, उसके अंदर ही प्रस्फुटित होगा वो सत्य। तो ये मैंने एक विचार रखा है इन ऐतिहासिकों के भाव के पीछे जो विचार है, ऐतिहासिक लोग जो वेद की व्याख्या करते हैं उनके पीछे इस तरह की उनकी धारा हो सकती है। हाँ जी बोलिए। ओम गुरु जी, ये ऐसे प्रसंग ये जहां जहां आते हैं, जहां पर उनका आलंकारिक वर्णन होता है, हाँ, कोई ये कहे कि जो अनार्ष ग्रंथ है उनमें असंगत बातें बहुत सी भरी पड़ी हैं, उनको कोई ये कहे कि आपकी दृष्टि जैसी है वैसी आप व्याख्या कर सकते हैं, बाकी उनमें तो बहुत सारी चीज भरी है, तो इस विषय में हम क्या कहेंगे उनको? क्या क्या बोल गए? अनार्ष ग्रंथों में बहुत सारी असंगत बातें हैं। अनार्ष ग्रंथों में और उन सृष्टि विरुद्ध बातें, हाँ, लेकिन वो कहते हैं इसमें सृष्टि विरुद्ध बात कोई नहीं है, केवल आपके देखने का, आपके समझने का या आपकी व्याख्या की त्रुटि है। तो जितना वो कर सकते हैं वो तो ठीक है, पर व्याख्या करने के बाद में भी काबू में नहीं आए तो फिर उसको पूरा व्याख्या संगति लगाने के बाद भी संगति ना लगे तो क्या करें? संगति लगाने की कोशिश करने के बाद भी यदि संगति ना लगे तो फिर क्या करेंगे? क्या मानेंगे फिर उसको? असंगति मानेंगे। हाँ, असंगत बातें तो होती ही हैं। जब तक पूर्ण सत्य ज्ञान नहीं होगा तो उसमें मिलावट भी होती है, और मानवीय ज्ञान में वो जो तीन शब्द बोले जाते हैं, क्या क्या? विप्रलंब और मिथ्या और त्रुटि स्खलन, ये सब होते ही हैं मानवीय ज्ञान में। तो मानवीय ज्ञान में ये सब संभावनाएं रहती हैं, तो उसमें तो क्या किया जा सकता है? दूसरा प्रश्न गुरु जी, ये इसमें जो भी निघंटु में जो शब्द पड़े हैं इनका जो क्रम है, क्रम से है या कभी भी किसी शब्द को लेकर बोल सकते हैं, क्रम भंग नहीं होगा? ये पहले शुरू में जो दे रखे हैं ना जी, तो क्रम से करते चले जा रहे हैं, उसमें से कोई भी शब्द लेकर के बता देंगे जो इनकी समझ में आए कि इसको बताना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे स्मरण करने में है या कभी व्याख्या करने में है, जैसे अष्टाध्यायी क्रमबद्ध है ना, क्रम की कोई आवश्यकता? क्रम की कोई आवश्यकता है, ठीक। हाँ, याद होने चाहिए आपको कि ये इस नाम में आ रहा है, इतनी अपेक्षा है। वो तो क्रम इसलिए रखते हैं उससे पाठ करने में सुविधा रहती है जी। आपके ध्यान में होना चाहिए कि आठ दिंग नाम है, उनमें कौन कौन से शब्द आते हैं। रात्रि के 23 नाम है, उनमें से कौन कौन से 23 नाम है। आपके समझ में इतना आना चाहिए जी। स्मृति में इतना आना चाहिए जी। दास पत्नी अहि गोपा अतिष्ठन, अच्छा ये मैं थोड़ा सा बच गया था, इसको पढ़ देता हूं। अहिवत्तु खलु मंत्र वर्णा ब्राह्मण वादाश्च, मंत्रों और ब्राह्मणों में वृत्र की तरह ही अहिवत वर्णन भी है। इंद्र का प्रतिबंधी अहि को बताया वहां पर, अहि वाले मंत्र वर्णन है। अहिवत मंत्र वर्णा ब्राह्मण वादाश्च, ये वत शब्द को मतुप माने या फिर समास मानना पड़ेगा? वाले अहिवत्तु खलु मंत्र वर्णा, अहि के समान या वाले, तो मंत्र वर्णा अहिवत, ये तो शब्दों वहां पर अहिवंत बनेगा फिर, अहिवान अहिवंत अहिवंत। अहिवत्तु खलु मंत्र वर्णा ब्राह्मण वादाश्च, ब्राह्मणों के जो कथन है वो भी मेघवाचीय। विवृद्ध्या शरीर श्रोतांसी निवारयांचकार, अपना शरीर उसका बढ़ गया वृत्र का, और सारे जो स्रोत थे ना वो रुक गए, माने प्रकाश जिनसे आ रहा था, सूर्य का प्रकाश आ रहा था और इसका शरीर बढ़ गया, तो ये सब जो है अंधेरा अंधेरा हो गया। उन स्रोतों को इसने, इंद्र ने निवारयांचकार उन स्रोतों को हटा दिया। तस्मिन हते, उसके हटने पर मरने पर प्रस्यंदिरे आप, जल जो था वो छू पड़ा, सिंधु प्रस्रवणे प्रस्यंदिरे आप, जल जो था छू पड़ा। तद अभिवादिनी ऐसा ऋग भवती, उसी को बताने वाली ये ऋचा, अगली ऋचा है। हाँ, ये आगे मंत्र में आ रहा है ना, अहि शब्द का प्रयोग हो रहा है ना, अपाम बिलम अहिवत तू खलु मंत्र, नहीं नहीं आगे तो नहीं आ रहा है, दास पत्नी रही गोपा, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, उसके कारण से बोला है। तद अभिवादिनी ऐसा ऋग भवती, उसको कहने वाली ये ऋचा है, मानी अही को कहने वाली, अही और वृत्र का एक ही अर्थ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अहिवत्तु खलु मंत्र वर्णा, ये जो वत है इसको मतु मानने में तो दिक्कत है जी, अहिवत्तु खलु मंत्र वर्णा ब्राह्मण वादाश्च, अहि का अर्थ स्पष्ट रूप से मेघ है, ऐसा कह रहे हैं अहिवत्तु खलु मंत्र वर्णा, वृत्र के वाचक दूसरे अहि नाम से युक्त भी वेद में, अहि जैसे अहि के समान, अहिवत अहि शब्दे नापि मंत्र वर्ण, अहि के समान अहिवत्तु खलु मंत्र वर्ण ब्राह्मण वादाश्च, दास पत्नी अहि गोपा तिष्ठन, उपक्षीणों के पालक, दास पत्नी, पत्नी का अर्थ है यहां पालक, दास पत्नी जो क्षीण है, दास मानी जो क्षीण है उनके पालक, अहि गोपा अहि के द्वारा छिपाए हुए स्थित हैं, वृत्र के द्वारा छिपाए हुए स्थित हैं, असुर से छिपाए हुए स्थित हैं, अतिष्ठन स्थित हैं, निरुद्ध आपा पणिनेव गावा, निरुद्ध आपा नितराम रोके हुए जो जल हैं, पणिनेव गावा पणिना इव गावा, जैसे किसी वणिक के द्वारा गायें अपने रात को बाड़े में इकट्ठी कर ली जाती हैं, जैसे वणिक होता है गायों वाला कोई होता है ना, तो रात को एक बाड़ा बना करके उसमें जैसे खड़ी कर देता है इधर उधर ना भागें, पणिनेव गावा पणि के द्वारा जैसे गायें बंद कर दी जाती हैं, ऐसे जल निरुद्ध हो गए वहां बादल में, ऊपर आकाश में बादल में जल निरुद्ध हो गए, अपाम बिलम अपिहितम यदासित, और पानी का जो बिल था ना जहां से वो पानी निकलना था वो अपिहितम बंद हो गया था, जलों का जो बिल था वो ढका हुआ था, वृत्रम जगन्वान अब तद भगवार है, तो उसे वृत्र को फिर मार दिया इंद्र ने और फिर वो खोल दिया, उसका जो रास्ता था नीचे आ गया, अहिवत्तु खलु मंत्र वर्णा ब्राह्मण वादास्ते दिखाया है जी, अहि को वृत्रम जगन्वान, पहले जिसको अहि कहा था दूसरी पंक्ति में उसको वृत्र कह दिया, पहली मंत्र की पहली पंक्ति में अहि, दूसरी पंक्ति में वृत्रम जगन्वान, ये क्वशु प्रत्यय का रूप है जगन्वान, इंद्र ने उसको मार गिराया, आवरक को मारते हुए मार गिराया, अप तद ववार है, अप ववार है, और फिर उसको जो रुका हुआ स्थान था उसको खोल डाला। जल जीवन शक्तियों के प्रतीक हैं, ये जीवन शक्तियां उपक्षीण जनों को जीवन प्रदान करके उनका पालन करती हैं, जीवन शक्तियां जो हैं वो क्षीण हुए लोगों को जीवन प्रदान करके, परंतु आसुरी शक्तियां जीवनदायिनी शक्तियों को रोककर इस तरह छिपा लेती हैं, जैसे वणिक लोग धन की लालसा से गायों को रोककर अपने बाड़ों में बंद कर लेते हैं, परंतु परमेश्वर की दैवी शक्तियां आसुरी शक्तियों पर प्रहार करके इनको छिन्न भिन्न कर देती हैं और छिपाई हुई जीवन शक्तियों को उनके छिपाए हुए जान जाने के स्थान से मुक्त करा देती हैं, जैसे छिपाई हुई जीवन शक्तियों को उनके छिपाए हुए जाने का जो स्थान था उससे मुक्त करा देती है, इस प्रकार ये जीवन शक्तियां सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से प्रवाहित होने लगती हैं। हाँ जी बोलिए। गुरु जी क्या इस मंत्र में मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से क्या बता रहे हैं? ये बताना ये चाह रहे हैं कि जो हमारे ज्ञान है ना हमारे अंदर, उसको असुर जो है उस ज्ञान को माने वृत्र जो है, पाप भाव जो है, कुसंस्कार जो हैं, आलस्य के संस्कार, इधर उधर के जो संस्कार हैं, छिपने के संस्कार या ऐसे ऐसे जो संस्कार होते हैं, उसको ये जो वृत्र का रूप दे रहे हैं, तो वृत्र जो है वो ऐसा करता है कि हमारे ज्ञान को, ज्ञान रूपी गायों को पकड़ करके ले जाता है, अपने बाड़े में बंद कर लेता है। फिर ज्ञान रूपी गायें जब बाड़े में बंद हो गई, तो वो जो सुना हुआ ज्ञान था, जो अनुभूत ज्ञान था, वो तो बेचारा काम करने से निष्क्रिय हो गया, तो आदमी हेल्पलेस हो जाता है। फिर ज्ञान तो उसका चला गया उधर। ये गायें जो है ज्ञान का प्रतीक है, और वृत्र जो है वो इन गायों को ले जा करके वहां बंद कर देता है। ये उपमा दी है, जैसे पाणी लोग जो हैं, व्यापारी लोग अपनी गायों को बंद रखते हैं, इसी तरह से ये हमारे ज्ञान रूपी किरणों को या हमारी ज्ञान शक्ति रूपी गायों को वहां ले जाकर के बंद कर देता है, और हम फिर गायों से जो हमें लाभ मिलता है, जो दूध मिलता है, अमृत मिलता है, वो तो मिलेगा नहीं, और हम बिल्कुल ऐसे बेबस हो जाते हैं। तो जब फिर आत्मा की शक्ति फूट पड़ती है कि ये कैसे मेरे को, मेरे ज्ञान को कैसे ले गया, तो वो आत्मा की जो ज्ञान की शक्तियां, आत्मा की जो शक्तियां हैं वो फूट पड़ती हैं, और वो छुपा हुआ ज्ञान था ना, उसको वापस छीन करके बाहर लेता है, ले आता है, और वो हमारे काम में आने लगता है वो ज्ञान। ऐसा यहाँ पर दृश्य दिखाया है। और ये वृत्त और छेद बंद हो गया पानी आने का, ये क्या? तो वही है जो जैसे ये गेट है ना अपने, इसका जैसे इधर से आने के लिए रास्ता बंद कर देंगे तो यहाँ भी अंदर वाले आदमी उधर कैसे जाएंगे? तो जो वो वृत्र का भी एक बाड़ा है, वृत्र का भी एक घर है, वहां ले जा करके बंद कर दिया हमारी गायों को। तो वो ये सारा मैं श्री अरविंद की व्याख्या, थोड़ा थोड़ा संस्कार है उसके आधार पर कर रहा हूँ, ऐसा ही किया है। गायों का, ज्ञान का, ऐसा ऐसा वो जब शब्द आते हैं, ये पाणी आदि का भी वहां पर बहुत वर्णन है वेद रहस्य में, कि ये जो गायें हैं ये क्या है, हमारी ज्ञान शक्तियां, हमारे पास जो ज्ञान की शक्ति वो गायें हैं। पाणी कौन है? ये जो व्यापारी होते हैं इनको पाणी एक प्रकार से चोर भी होते हैं, पाणीगार चोर भी होता है, और वो जो है जाकर के ले जाते हैं। और देव सुनी नाम की एक देवों की कुतिया होती है, वो जाकर के वो उनसे इन गायों को वापस लाती है। देवसुनी कौन है? इसमें वेद में ही आता है। देवसुनी जो है हमारे अंदर जो इंट्यूशन होता है, जो आत्मा के साथ जुड़ी हुई जो ज्ञान की किरणें हैं, उसको देवसुनी कहा है। वो जाकर के उनसे असुरों से संवाद करती है कि ये गायें वापस दे दो, और ऐसे काम नहीं चलेगा। बड़े शास्त्रार्थ दिखाया है इसमें वेद में, देवसुनी का और उनका पणियों का संवाद दिखाया है। वो तो अपने जीवन को हम देख सकते हैं, सभी लोग हमारे ज्ञान को ले जाते हैं, फिर बाद में होश आता है ना, अरे ये कौन क्या हो गया, ये ले जाते समय वो तो प्रमाद ही कारण है, लेकिन ले गए तब फिर होश आता है आदमी को, हर एक आदमी को आता है। तो प्रमाद ही कारण है इसमें, तो प्रमाद के बिना तो ले नहीं जा सकते हैं। हाँ बोलिए रवि जी, और क्या कहना चाह रहे हैं? इस तरह के उदाहरण गुरु जी क्यों देते हैं, इतना जो समझ में काव्य है ये इतना? काव्य, और काव्य जो होता है वो अलंकारों से युक्त होता है, और अलंकार जो होते हैं भाषा को रसीला बनाते हैं। हमारा परिचय न होने के कारण भार महसूस पड़ रहा है, और जो इस काव्य, इस अलंकार से परिचित होते हैं है ना, उनको रस आता है इन्हीं में, कि कितना बढ़िया वर्णन किया है, कितना अच्छा से कह रहे हैं। मेरे से भी ज्यादा डॉक्टर विजयपाल जी यदि इसको काव्य को पढ़ेंगे ना, इसी काव्य को, तो और ज्यादा रस लेंगे जी। गुरु जी पाणी का अर्थ चोर बताया आपने, ये तो थोड़ा सा अधिक संगत बैठ रहा है, क्योंकि पाणी वाणी के वणिक कहा गया है, तो गायों को तो बांध देंगे ही गुरु जी, उसमें खुला थोड़ी छोड़ेंगे। ये दूसरे दूसरे संदर्भ में, ये तो केवल उपमा अंश में होती है, एक एक आंशिक रूप से होती है। उपमा पूरी की पूरी थोड़ी घटानी होती है, उसका एक थोड़ा सा भाग ही जितना अपेक्षित है उतना ही भाग घटाएंगे। गुरु जी ऊपर पानी कैसे रुका रहता है, ये भी भौतिक दृष्टि से यदि इस मंत्र को ले, भौतिक दृष्टि से तो ऊपर कैसे रुका रहता है पानी? ये तो बता ही रहे हैं ना, पानी रुका रहता है बादल में, बादल में पानी रुका हुआ है और बिजली उस पर प्रहार करती है तब जाकर के नीचे आता है, हैं? बिजली का जब प्रहार होता है तभी तो वो आता है, वर्षा होने शुरू हो जाती है, हमने देखा भी ऐसा, बिजली चमकने लगती है फिर वो वर्षा होने लगती है। दास पत्नी अहि गोपा, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, दास पत्नी अहि गोपा अतिष्ठन, दास पत्नी दासाधिपत्न्या, दासाधिपति पत्न्या, मेघ से छिपाया हुआ जो दुष्काल रक्षक वृष्टि जल है, अहि गोपा, दास पत्नी का अर्थ है दास का रक्षक, दुष्काल का रक्षक, अहि गोपा आप जी, मेघ से छिपाया हुआ जो जल था ना, पणिना गावा निरुद्धा तिष्ठन, जैसे बनिया गायों को किसी बाड़े में रोक देता है, मेघ से रोका हुआ था वृत्रम जिघनवान जघनवान, तो विद्युत ने उसको मेघ को मारा और अपाम बिलम अपिहितम आसीत, जो जल निकलने का द्वार ढका हुआ था ना, बंद था, नीचे नहीं आ रहा था पानी, तो विद्युत ने उसको मारा और वो नीचे आ गया, वृष्टि होने लगी, जल जो थे बहने लगे। अहि क्यों कहलाता है ये, अहि गोपा अतिष्ठन अहिना गुप्ता, अहि क्यों कहलाता है मेघ, अयनात इति अंतरिक्षे, ये जल अंतरिक्ष में ये जो है गमन करता है मेघ, एति अंतरिक्षे, अह गतौ धातु से अहि बन जाएगा, अह गतौ, या इण गतौ धातु से भी अहि बन सकता है, जैसे इण गतौ धातु से बनाए तो आय ई को गुण होकर के आय हो जाएगा ई प्रत्यय, और यह को वर्ण विपर्य अहि बन गया, और अह धातु से ई प्रत्यय करेंगे तो भी अहि बन गया, इण धातु से ई प्रत्यय करेंगे गुण होकर के आय और वर्ण व्यत्यय यह को है अहि बन गया, एति अंतरिक्षे। गुरु जी सप्तमी कैसे हुए अंतरिक्षे, अंतरिक्षम एति या एति अंतरिक्षे, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के आधार पर, अंतरिक्ष देखो जब हम यूं कहते हैं स छदिशी एति, ये छदिश है, छदिशी एति तो द्वितीय थोड़ी करेंगे, एति अंतरिक्षे, एति अंतरिक्षे सप्तमी ही रहेगी, जब यहां से चल करके अंतरिक्ष में जाता है तब द्वितीय आएगी, अंतरिक्षम एति जलम इतः, यहां से समुद्र से जो जल है वो अंतरिक्ष में जा रहा है तब इतः अंतरिक्षम जलम एति ऐसे बोलेंगे, लेकिन अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद अंतरिक्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है और उसको आधार बना रहे हैं तो अंतरिक्ष से एति ऐसे ही बोलेंगे। उद्याने विचरति तो नहीं बोलते, उद्यानम विचरति ऐसे ही बोलते, हाँ उद्यानम विचरति, जब हम यहाँ से जा रहे उद्यान में नहीं जा रहे गुरु जी, उद्यान में ही घूम रहे बोलते हैं तब तो सब उद्याने विचरति, नहीं गांव में ही जाने के बाद जब घूम रहे हैं ना, गांव के अंदर ही घूम रहे हैं तब तो ग्राम में विचरति, वो वेद मित्र जी भी बता रहे थे ना एक बार ये बात उठाई थी में चर्चा की थी। हाँ तो दास ये, और ये प्रमाण भी है, ये तो यास से ज्यादा कौन मिलेगा फिर और हमें प्रामाणिक, अहि अयनात एति अंतरिक्षे अयम अभी इतरो अहि एतस्मादेव, कहते हैं ये जो लौकिक अहि है ना जिसको हम सांप कहते हैं ये भी इसी कारण से, एति इति सर्पण करता रहता है गति करता रहता है इसलिए अहि कहते हैं, निहरसिता उपसर्गा आहंती इति वा, कहते हैं इसको अहि इसलिए भी कहते हैं कि इसका जो उपसर्ग है आ एक तो ये अही बनाया, और ये वाला जो अही है सांप जिसके सर्प के लिए बोला जाता है, आंग पूर्वक हन धातु से भी बनाते हैं। आंग पूर्वक हन धातु से उपसर्ग को ह्रस्व कर दिया, नी ह्रसिता का अर्थ होता है उपसर्ग को ह्रस्व कर दिया, और हन को डी प्रत्यय करेंगे, डी बन गया अही, डी प्रत्यय करके और अही बन गया, हन धातु के अन भाग का लोप हो गया। अहंती थी, ये बड़ा वो मारता रहता है, डंक मारता रहता है, क्या बोलते हैं इसको, फण, फण को फूतकार, फूतकार दसता है, दंसती। निरुद्ध आपा पणिने गावा, कहते हैं पणी की तरह गायें जो है पणिने गावा, यथा निरुद्ध बनती तथा आपा निरुद्ध कृता। आप स्त्रीलिंग शब्द है, निरुद्ध आप जो आप थे वो निरुद्ध कर दिए। पणिर वणिक भवती, पणिक जो है, पणि जो है वो वणिक होता है, वणिया होता है, पणि पणनाद, पणि जो है वो पणन से होता है, वणिक पण्यम नेनेकती, पणि तो पणन से होता है, पण व्यवहार स्तुत व्यवहार करता है ना, वो लेन देन करता है, तो उसको पणि कहते हैं। किसी संदर्भ में चोर आदि अर्थ में देख सकता हूं उसमें पुस्तक में पणि का अर्थ ये भी किया है, लेकिन जब बणिये के लिए करेंगे तब इसको चोर के रूप में नहीं देखेंगे, जरूरी थोड़ी है, नियम थोड़ी है, नहीं वो महाभारत का जाजली जो है वो भी तो बढ़िया था, तुला में सर्वभूतेषु समातिष्ठति जाजले, नहीं किसी को उपदेश दे रहा था ना, जाजली को उपदेश दे रहा था धर्मव्याद, समा में सर्वभूतेषु समातिष्ठति, तुला में सर्वभूतेषु समातिष्ठति जाजले, जाजली मुनि को ये सिखा रहा था धर्मव्याद कि मेरी जो तुला है ना वो सब भूतों के लिए समान रहती है, कोई आओ मेरी दुकान पर बस ऐसे रहती है, तो कहाँ है वो तो माने अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं, उसमें क्या है। गुरुजी ये जो अपि इतरा वाला नहीं आया, अपि इतरे अयम अपि इतरा, इतरा मानी ये सांप, ये भी इसी हेतु से, इसका भी हेतु यही है अही का, दूसरा उत्तर दे रहे हैं, दूसरा एक कारण दे रहे हैं, निह्रसिता उपसर्ग आहंती तिवा, मतलब इतरा ही, एक तो ऊपर वाला और नीचे भौतिक सांप वाला इतर का। हाँ अयम अपि इतर का, मतलब ये दूसरा जो सर्प है ये भी इसी हेतु से सर्प अही कहलाता है। जी पहला वाला हेतु ही लगेगा ना, जिसमें अही अयनात, एति अंतरिक्ष तो नहीं लगेगा उसमें। हाँ अयनात मात्र लेंगे, अयनात इति अही, एति भूमौ, वहां ये हो जाएगा, एति भूमौ इति अही, भूमि में चलता है, निह्रसिता उपसर्ग आहंती इति अही, निरुद्ध आप पणिदेव गाव पणिर वणिक भवती, पणि पणनात, और वणिक क्यों होता है, वणिक का वणिक हेतु पण्यम नेनेकती, जो पण्य होता है ना उसको साफ करता रहता है, सुबह उठते ही दुकान पर जाते ऐसे झाड़ने लगता है, पण्यम नेनेकती इति वणिक, पण्य होता है ना जो बेचने योग्य, उसको व्यापार के योग्य वस्तुओं को साफ करता रहता है। अपाम बिलम अपिहितम यदासित, बिलम भरम भवती, जो बिल होता है ना उसमें भरा हुआ होता है कुछ पानी वगैरह, जो बिल होता है वो उसमें ऊपर से कुछ भरा हुआ होता है, क्या भरा हुआ होता है, पानी आदि होता है, और भी कुछ भर सकता है, चींटियां उसके अंदर अपना अनाज भर लेती हैं, क्या, हाँ सांप चूहे को ले जाते हैं। तो ये आगे वृत्र की बात कहते हैं, वृत्रम जगनीवान अपववार तत, अपववार तत, ये जो वृत्र था उसको मार गिराया, अपववार तत, वृत्रो वृणोतेर वा वर्ततेर वा वर्धतेर वा, वृत्र जो है वो व्रीण व्री आच्छादने धातु से भी बनता है, वृतु वर्तने से भी, वृदु वर्धने से भी बनता है। ब्राह्मण ग्रंथ का तैतृय संहिता का प्रमाण दे रहे हैं, यद अवृणो तद वृत्रस्य वृत्रत्व इति विज्ञायते, जो वो उसने आच्छादित कर लिया इसलिए उसको वृत्र कहते हैं, यद अवर्तत है वो वर्तमान रहता है इसलिए उसको वृत्र कहते हैं, जो बढ़ता ही रहता है। वृत्र का भी स्वभाव बढ़ना है, ना कोई मुकाबला करे तो बढ़ता ही जाता है, है? मेघ भी जब आकाश में बढ़ते चले जाते हैं, जब बिजली आती है तब उसका काम होता है, हमारे अंदर पाप भाव भी बढ़ता ही जाता है। हाँ, इसमें कुछ रात्रि नामानि उत्तराणि त्रयोविंशति, रात्रि कस्मात् प्ररमयति भूतानि नक्तंचारिणी। रात्रि को रात्रि क्यों कहते हैं? रम धातु से रात्रि बनाएंगे, जो नक्तंचारी भूत होते हैं उनको खूब आनंद देती है रात्रि, और जो दूसरे लोग होते हैं उपरमयति तराणी, जो दिन वाले जो दिन में काम करने वाले लोग होते हैं उनको रात्रि खूब वो करती है, विश्राम देती है, ध्रुवी करोती, स्थिर कर देती है, सारी चहल पहल बंद कर देती है। रातेर वास्या दान कर्मणा, अथवा दानार्थक रा धातु से रात्रि बनता है। प्रदीयन्ते अस्याम अवश्याया, इसमें ओश गिरती रहती है, प्रदीयन्ते अस्याम अवश्याया, इसके अंदर ओश जो है वो गिरती रहती है। तो रा धातु से, दानार्थक रा धातु से जब हम वो करेंगे ना रात्रि, तो फिर ये देती है, क्या देती है? ओस देती है। प्रदीयन्ते अस्याम हाँ जी उषो नामानि उत्तराणि षोडश, उषा के नाम जो हैं सोलह हैं। उषा कस्मात् उच्छति इति सत्यः, उषा क्यों कहलाती है? अंधकार को बाहर निकाल देती है। रात्रि अपरा काला, रात्रि का जो अपर काल है उसको उषा कहते हैं। तस्या एषा भवति, उस उषा की ये ऋचा है। इदं श्रेष्ठम ज्योतिषाम ज्योतिरागा चित्रा प्रकेतो अजनिष्ठ विभ्वा यथा प्रसूता सवितु सवाय एवा रात्रि उससे योनि मारेक। ये श्रेष्ठ ज्योतियों में ज्योति, ये उषा की बड़ी महिमा है। उषा सुक्त भरे पड़े हैं वेद में, और ये हमारे आध्यात्मिक जागरण का संकेत देती है, इसलिए उषा को बारे में इतना प्रेम करते हैं वैदिक। ये वेद में इन मंत्रों को देखने से पता लगता है कि इतना प्यार है उषा के साथ। उषा का वर्णन करने से क्या हमारे को मिलेगा, ये सोचने की बात है। उषा की महिमा गाने से हमको क्या मिलेगा? संकेत दे रहे हैं कि ये हमारे जीवन में भी उषा का जब आगमन होता है, जब हमें जागरण होता है, हमारे अंदर कोई भी प्रकाश आता है, तो ये बहुत ही एक खुशी का समय होता है। और वो प्रकाश आता है तो उसके साथ ही सूर्य भी आता रहता है, समझ लो पीछे पीछे, उषा का बछड़ा सूर्य भी पीछे पीछे आता रहता है। गुरुजी, जो ब्रह्म मुहूर्त है वही उषा है या कोई और कोई विशेष काल है? बहुत ही रूप से पूछ, अपरा काला कह रहे ना, वही है रात्रि अपरा काला। त्रियामा रात्रि होती है ना, तीन पहर वाली होती है, तो तीसरा पहर उषा है। त्रियामा होती है चतुर्यामा, पूरे हो जाएंगे फिर चार, तो चौथा जो चलता है तो उसमें आठ प्रहर हैं सारे दिन रात में 24 घंटे में। तो त्रियामा तो इन्होंने 9 बजे से फिर 6 बजे तक बना दिया। इदम श्रेष्ठम ज्योतिषाम ज्योतिर आगात, आगात मानी आगमत। चित्र पुलिंग में पड़ा है वेद मंत्र में, इसको नपुंसक लिंग में कर रहे हैं। चित्रम प्रकेततम प्रज्ञाततमम, प्रकेततमम का अर्थ कर दिया प्रज्ञाततमम, और विभ्वा का अर्थ कर दिया विभूततमम, अजनिष्ट ये जो ज्योति उषा ज्योति प्राणियों को प्राप्त हुई है वो बड़ी अद्भुत है, प्रकेत है, प्रसिद्धतम है और विभ्वाजनिष्ठ सर्वत्र फैली हुई उषा ज्योति अजनिष्ठ प्रादुर्भूत हुई है। विभूततम सर्वत्र फैली हुई जो उषा ज्योति है वो अजनिष्ट वो प्रादुर्भूत हुई है। यथा प्रसूता रात्रि सवितु सवाये, जैसे रात्रि उत्पन्न हुई रात्रि प्रसूता रात्रि सवितु सवाये आदित्य के उदय के लिए अपना स्थान छोड़ देती है, एवं उससे योनि मारक ऐसे ही रात्रि उषा के लिए अपना स्थान खाली कर देती है। तो इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि रात्रि से पिछले काल को यहाँ पर उषा कहा है। यथा प्रसूता सवितु सवाये एवा रात्रि उससे योनि मारक 113 इसको भी देख लेते हैं एक बार 113 इदम उषा सूक्ति है पूरा और कुछ सांगिरस ऋषि है इस मंत्र का, इन्होंने कहा यह अत्यंत प्रशंसनीय ज्योति उदित हो रही है, पूजनीय है, प्रकृष्ट ज्ञानदाता है। प्रकेता का अर्थ कर दिया इन्होंने प्रकृष्ट ज्ञानदाता और अजनिष्ट विभ्वा व्याप्त होकर के वो हो रही है, प्रकट हो रही है। विभ्वा जो शब्द है वो प्रथमार्थ में तृतीया बता रहे हैं, विभु का विभ्वासु शब्द है सर्वव्यापी, विभु का विभ्वा बना है। यथा प्रसूता सवितु सवाय जिस प्रकार उत्पन्न हुई ये उषा सविता के प्रादुर्भाव के लिए मानी आदित्य के प्रादुर्भाव के लिए, एवा मानी इसी तरह रात्रि उषा के लिए योनि मारे अपना स्थान खाली कर देती है। रात्रि के अत्यंत प्रशंसनीय ज्योतियों में एक विशेष ज्योति पूजनीय निकटवर्ती वस्तुओं का ज्ञान कराने वाली उषा एक किरण के रूप में उत्पन्न होकर सारे आकाश में व्याप्त हो जाती, उसी तरह उपासक के हृदय के अंदर ज्ञानोदय के प्रभात में अज्ञान को दूर करने वाली उषा ज्ञान की किरण के रूप में उत्पन्न हो जाती है। ज्ञान के साथ इसको उपमित किया है इसलिए उषा की महिमा है। तदुपरांत वो विकास को प्राप्त होकर प्रारंभिक आत्मज्ञान कराने के कारण अत्यंत प्रशंसनीय और पूजनीय होकर प्रकट होती है। जिस प्रकार रात्रि उषा को जन्म देती है उषा सूर्य को जन्म देता है, रात्रि उषा को और उषा सूर्य को, इसी प्रकार अज्ञान के अंधकार के अंदर सर्वप्रथम ज्ञान की करण रूपी उषा फूटती है और उसके बाद पीछे पीछे एक बार ज्ञान की करण फूट गई तो ये वेद ऐसा देखता है कि ज्ञान की किरण एक बार फूट गई तो उसके बाद सूर्य तो आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। फिर वो बढ़ते बढ़ते संपूर्ण ज्ञान रूपी सूर्य को जन्म दे देती है और जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश सारा जगत प्रकाशमान हो जाता है उसी तरह से ज्ञान रूपी सूर्य से उपासक का सारा हृदय जो है वो प्रकाशित हो जाता है, ऐसे दिखाना चाहा है। और अगला मंत्र भी इसी का है, रुषद वत्सा रुषति श्वेत्यागात आरेगु कृष्णा सदना नियस्या समान बंधु अमृते अनुचि द्यावावरणम चरता मिमाने हा मिमाने। रुषद वत्सा माने दीप्त वर्ण बछड़े वाली, सूर्य को इसका बछड़ा बताया है। रुषति माने दीप्त वर्णा, श्वेत्या मानी उषा आगात आ रही है, आरेगु कृष्णा सदनानी अस्या और खाली कर रही है निश्चय से कृष्ण वर्णा जो रात्रि है ना कृष्णा सदनानी अस्या, इस उषा के स्थान को खाली कर रही है कि आओ जी मैं तो छोड़ रही हूं आपके लिए स्थान। तो अंधेरा हमारे जीवन से स्थान खाली कर रहा है जब ज्ञान की किरण आती है, इतना सुंदर रूपक है। अब आप कहते हो कि ऐसे क्यों बताते हैं, ये सीधा सीधा क्यों नहीं कहते। जब हमारे को समझ में आता है कोई अलंकार ऊपर से नीचे तक सारा एकदम हृदय को छू जाता है, खाली कर रही है ये कृष्ण वर्णा स्थानों को, कृष्णा सदनान यस्य अपने स्थानों को खाली कर रही है, समान बंधु वाली अमृत अमरण धर्मा अनुची अनुगमन करने वाली एक दूसरे के पीछे चलने वाली द्यावावरणम ये दिव्य दोनों रूप से विचरण करती हैं सब ओर से आम इमाने हिंसित करती हुई, मानी ये जो उषा और रात्रि जो है एक के पीछे एक चलती रहती है, इनको समान बंधु कहा है, इनको अमृते कहा है, अनुची कहा है, द्यावा वर्णम चरता अमिमाने। तो अभी तो ये हम यहीं विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति।